السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتك كلمة ينبهي أم بايو تكوفو بإن شاء الله نا قوكواني كلمة يمشو نميونا نزممزي الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين كتلي يومهيم نكتشنغا katika kutafuta elimu ya kisheria na vile vile mtu kupata fikihi ya dini ya Kiislamu barabara katika hiki kipindi ambacho wengi katika makundi ya Kiislamu munsarifatun anil ilmi shar'i, wengi katika watu wamejiweka mbali na elimu ya kisheria. Wa fi hin anna kathiran min atba'i tilka aljama'at munsarifuna 'an al-'ilmi ash-shar'i, na katika wakati ambao wengi katika watu wanaofuata makundi ya dhalala wamejiweka mbali na kutafuta elimu ya kisheria. Fa inna ad-da'wata as-salafiyyah تولي طلبة العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. وقت هو أمبو واتو ومشغولك وإنجيني وجنغ مسكولك واجل يكتفت دنيا ياو وإنجيني ومشغولش ونبي أشارة. الدعوة السلفية وقت هو إنما يلكيز طالب علم mwanafunzi kujitahidi kutafuta elimu ya kisheria, kwa sababu ndio msingi madhubuti alladhi taqumu alayhi alhayatu, ambao uhai wa uhakika kabisa unasimama kwenye alilmu shar'i. Fabina'u alfard wa bina'u almujtama la yatimani wa la yuslihani illa bililmi shar'i. Katika kujenga watu mmoja mmoja au mujtama majumba, jambo hili haliwezi likatengenea kama watu hawana elimu ya kisheria. Kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil'ilmi qabla al-qawli wal-amal, kamwamrisha elimu kwanza kabla hajazungumza, kabla hajafanya chochote. Faqala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala aliweka mlango babun katika al-Jami' as-Sahih al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla ya kuzungumza na kufanya chochote kile. Hivyo sisi ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun hatuna njia isipokuwa njia ya mtume alayhi salatu wassalam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula فتفرق بكم عن سبيلي. الله سبحانه وتعالى أنا إليكيزا كما نجيا ياك ndio iliyonyoka ifuate. Kwa hiyo sisi lazima tufuate njia ya mtume عليه الصلاة والسلام aliyoelekezwa ni Allah سبحانه وتعالى, tusifate vinjia njia vingine vitatukosesha njia ya Allah سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Muhammad anaambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hii ndiyo njia yangu, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa ilmu, mimi na wanaonifuata mimi. Yani ukiwa wewe unamfuata mtume alayhi salatu wa salam na unafanya kazi ya mtume alayhi salatu wa salam, basi lazima uwe na basira, uwe na ilmu. Ala basira ay ala burhani wa hujja, lazima uwe na dalili na hoja madhubuti. Na dalili na hoja madhubuti ni kuwa na elimu iliyo na manufaa. Yaqulu shaykhuna Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Allah amrehemu, anasema katika kubainisha aya hiyo ambayo nimeitanguliza kama ilivyokuja katika kitabu Adwa'un ala tariqi ad-da'wati ila al-Islam, asema hivi Sheikh Muhammad Aman al-Jami au Muhammad Aman bin Ali al-Jami rahimahullah ta'ala, asema kuhusiana na ahmiyat al-basira lid-du'at ila Allah, umuhimu wa uoni elimu kwa wale maduat wanaolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa wujubu rujuu li sirati salaf salih, akizungumzia uwajibu wa kurudi kwenye njia ya wema waliopita. Wa tariqati da'watihim, na njia ya da'wa yao. Wa anna ayya tariqatin au jama'atin la tantahiju nahjan nabi, na kwamba njia yoyote ile au kundi lolote ambalo halifuati njia ya mtume alayhi salatu wasalam wa sahabati na masahaba wake, famasiruha alfashal, njia yake ni kushindwa na kuanguka, la mahala. Fayaqulu rahimahullahu ta'ala, tujadu fil asri alhadithi jama'atun tad'u ila Allah walakinaha fil ghalibi la tatakhabbatu fil ghalibi tatakhabbatu ala ghayri basira. Asema Allah mrehemu Sheikh Muhammad Aman al-Jami kwamba tujadu fil asri alhadith, kunapatikana katika zama zetu hizi za sasa hizi, jama'atun tad'u ila Allah, makundi ni katika makundi ya batil ambayo yanalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walakinaha fil ghalibi tatakhabbatu ala ghairi basira, lakini wengi katika wao nawakuta wapaparika, waangaika kwamba wao ni walinganizi lakini bila ya basira, bila ya ilmu. Kuta mtu atolewa sokoni au kwenye biashara zake, tutoke bwana, haya twende wapi? Baada ya siku tatu naye pia asimamishwa alingania watu. Wapo watu wa namna hiyo, leo siwataji. Falwajibu ala du'ati alhaq, ni wajibu kwa walinganizi wa haki, an yakunu ala basiratin, wawe wanalingania kwa ilmu, fahimina ma yad'una ilayhi, wawe wanafahamu kile wanachokilingania ni nini. Kisha akaleta aya niliyotanguliza, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Qala hatani sifatani li atba'i Muhammadin, hizi ni sifa mbili za watu wenye kumfuata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sifa ya kwanza alqiyamu biwajibi da'wa, kwanza wasimamie jambo la wajibu wa kulingania, walinganiani. Jambo la pili an yaksibu albasirata kabla an yashra'u fi da'wa, kwanza watafute basira, uoni wa kile anachokilingania, elimu, kabla mtu hajaanza kulingania kwanza awe na elimu. Vijana wengi nawakuta kwenye mitandao huko, unakuta mtu anazungumza jambo hana elimu nalo, lakini anaingiza nafsi yake kwenye jambo kama lile. Au mwingine unamkuta yeye anatafuta madarisi afundishe nidani, lakini hana elimu wala hajui uslubu wa kulingania wala hana hikima yoyote ile. Mara nyingi unasikia tunaitwa kwa suluhisho sijui wapi, ukifika naambiwa huyu mwalimu huyu uslubu wake mbaya. Kwa nini? Kwa sababu hana elimu. Hana elimu, hajasoma. Yeye kahudhuria labda daura moja kama hivi, muhadhara miwili mitatu, tayari naye ni salafi, alingania watu dawa za salafia, wala hachungi. Yanatokea mengi sana, tunasuluhisha huko mikoani. Nakuta da'i talibu ilmi analingania, lakini haya, ukimuuliza dawa salafia wewe umejua wapi, umesoma wapi, kwambia nilihudhuria ule ule daura ya kule Morogoro, nilihudhuria basi daura moja tu. Hivyo watu watakana wasome, ndugu zangu katika imani, sio hivi hivi. Hadi na Sheikh Muhammad Salim hawa wanaokuja wakazungumza hapa, wakikuelezea historia ya kusoma kwake, waweza kashika kichwa ukalia. Hakuna elimu inapatikana hivi vurugu vurugu tu haraka haraka. Hapana, lazima kuwe kuna musabara, mtu ukae chini usome. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mimi nawahamasisha na jambo zima la talabul ilm, kutafuta ilmu, al-ihtimam, kutulia umuhimu, wal-inaya, kuchunga, fi talabil ilmi shari'i, katika kutafuta elimu ya kisheria. Yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani Allah mrehemu asema, an-nasu ila ta'allum al-ilm ahwaju minhum ila at-ta'am wa ash-sharab. Watu kuhusiana na jambo la kutafuta elimu, wana haja nalo sana jambo hilo kuliko haja yao ya chakula na vinywaji. Limadha? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wa ash-sharab fi al-yawm marratan aw marratayn. Mtu katika chakula anaweza kuhitajia kwa siku mara moja au mara mbili, basi imezidi mara tatu. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi. Ama haja ya mtu jinsi gani anavyohitajia elimu ni kadri ya pumzi zake, ni kadri ya pumzi zake. Wa mimma yanbaghi an yu'lama, na katika yale ambayo yanapasa kujulikana watu wayafahamu, anna talaba alilmi qisman, kutafuta elimu iko mara mbili. Kuna fardun ala kulli wahidi, kuna elimu ya faradhi kila mmoja lazima awe nayo. Maana wewe bana kaburini utaingia peke yako, wewe ndio utaulizwa marabuka, hutaingia na kakako akwamba atakusaidia maana anakuhurumia, hapana, peke yako ndio utaulizwa marabuka kaburini. Maadinuka, dini yako ni ipi? Utaulizwa wewe peke yako. Kwa hiyo elimu hii, mashaallah, elimu hii lazima uifahamu wewe mwenyewe. Kama utafanya tendo la ndoa mathalan, watakikana uoge janaba, hakuna mtu atakwambia na kuogea wewe mzika, utaoga mwenyewe. Kwa hiyo lazima elimu hii uijue mwenyewe. Lakini pia sala ya dhuhuri imefika mathalan, huwezi kumwambia mwenzako nswalie ukifika, mimi niko na kazi hapa, swala yako na yangu. Aa, lazima wewe mwenyewe uijue elimu hii ya kuswali salatu dhuhuri, hakuna mtu atakusalia. Na ndio hivyo hivyo katika masala ya saumu, mwezi wa Ramadhani, huwezi kumwambia mwenzako nifungie, nimechoka, utafunga mwenyewe. Kwa hiyo kuna elimu ambazo mtu yeye kama yeye ni wajibu azifahamu. Huwezi kutuliwa udhu mwenzako, wenda kusali, nataka niende lakini sina wakati, tia udhu wako na wangu. Hamna, utie mwenyewe udhu. Kwa elimu kama hizi ni elimu za wajibu. Lakini pia kuna elimu ambazo ni faradhi kifaya, faradhi ambayo ni ya kutosheleza, wakifahamu watu wachache kwenye mji, basi kwa wengine inakuwa imetosha. Kama vile elimu ya udaktari, tukipata madaktari kwa Zanzibar hapa 1000 tosha, watatutibu. Lakini pia na elimu nyinginezo zinazofanana na hizi. Tunasema haya maana baadhi ya watu wasema hawa masalafi hawa hawataki watu wasome shule. Si maneno ya kweli hayo. Sisi tunasema watu wasome, tupate madaktari, tupate walimu, wafundishe watoto wetu. Unaona? Lakini dini siachwe nyuma. Dini siachwe nyuma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wewe unaangalia dunia tu, akhera umemwachia nani? Kwa hiyo fardhu kifaya, فهو الذي يقوم فيه يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الأصول الثلاثة إعلام رحمك الله تعالى إني إلي يقوان زيلي يواجب أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل مع علماء ذاني ما شيخ زيته هيا وانا يزنغمزا مارانينجي كني فيتابو هابا وانبا كنا يلموا أنبايو لازيما كلا بموجة أي فهام ambao ni maarifatu Allah wa maarifatu nabiyihi wa maarifatu dini al-islami bil adilla, kumjua Allah na kumjua mtume wake na kujua dini ya Kiislam tena kwa dalili. Amma thani wa huwa fardhu al-kifaya, ya pili ni fardhu ya kutosheleza min al-ilm, fa huwa ma duna dhalika, ni ile ambayo kwamba iko kinyume na hii, wal ishtighalu bihi afdalu min al-ishtighali bil qurbati من نوافل العبادات على الصحيح من أقوال أهل العلم. المو يا فرض كفاية يعني اللي ما بيقوم بني كنيوم من أيت لزنجمزة نكو يشغلك يا نبارة كل يكو يشغليش أنا ما بمنجين يا السنة كتك عبادات ميونجوني ما كولي صحيح زوات وليوبي وعلم كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال تعلم العلم kujifundisha elimu wa taalimihi na kuwafundisha wengine afdal, jambo hilo ni bora, min aljihadi wa ghairihi mimma yutatawwa, kuliko jihadi na mengineyo katika alimamu ambayo kwamba ni mambo ya sunna. Kwa hiyo nitakomea hapo. Masala ya elimu ni mengi sana, adila zake ni nyingi mno za kitabu na sunna, lakini lengo ni kuwatanabaisha watu waweze kufanya juhudi katika swala zima la kukita kuitafuta ilmu. Wala usitabi mimi mmezeeka na mvi, hapana. Kina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu na wengineo kina Uthman walikuwa mwanzo hawajui Qur'ani, lakini wakawa wanaisoma Qur'ani vizuri barabara, hali ya kuwa ni watu wazima. Wajibidiishe tu kila siku aya moja aya mbili wa hakadha, utajikuta umeendelea katika jambo la kutafuta ilmu. Nasema hivi sije kuonekana kwamba wanaambiwa watoto peke yao, bali mpaka watu wazima watakikana wajibidishe katika sala zima la kuitafuta al-ilmu shar'i, elimu ya sharia. Sallallahu tabaarak wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa jazakumullahu khairan.